Zmieniają się wokół, zmieniają się wokół, a że inny jestem ja. Zmieniają się wokół, a że inny jestem ja. Patrzę wstecz, nie czuję wstydu, kilka płyt, zero lipy. Diox, hype, typy, DJ chwiał i tyl. Paru tu pluło na to, co robię, a później mi bili brawa. Paru raperów to politycy, pozostałych pozdrawiam. Świat się zmienia tutaj wokoło, hajsy, fata morgana. Duma, że nadal są moi ludzie tu, rozrywa serce jak granat, boom. Nie ma co płakać, wypusz opada, wszystko obraca w sukces. Miłość się stania i nie chcę pieniędzy, do tego lubi pić wódkę. Wyciągam wnioski, zaciskam więzy, zamykam mordę na kurtkę. Wszystkim, co wczoraj myśleli, że dzisiaj z mocą i spokoju jutrze. Ja rzadko patrzę za siebie, za dużo tam było kurwienia. Niektórym nie warto podawać tu ręki, nie mówię o interesach. Ty nie pokazuj na mnie palcem teraz, to chuja warte, ty się nie wybielaj. Zapytaj swoją, komu się wypięła, jak chciała mieć wczoraj z jutra marzenia. Niekoniecznie futra i keta, patrzę do lustra, się siebie nie peniam. Nie patrzę za siebie, jak myślę o telach, jak masz na to czas, ja lecę, siema. Nigdy się nie bałem, tamte dni to przeszłość. Jadę dalej, być zawsze krok przed nimi, bo czas nigdy nie staje. Jestem kimś więcej niż odbicie wsteczne. Głos z membrany w mieście mówi to, co ja. Nie zmieni mnie, wierzcie, nic co jest doczesne. Bóg jest ze mną wszędzie, kiedy jestem sam. Wszystko wokół kraj, nie potrafiłbym zostawić muzyki, co prowadzi mnie, mam na nią plan. Poczekaj chwilę jeszcze, przed nami najlepsze wspomnienia są wieczne, ale mówię wam. Nie najważniejsze jest, co było wczoraj. Radości, łzy zostają po nas, na to już nie mamy wpływu. W lusterku wstecznym przemija krajobraz. Jedziemy gdzieś i podobne to do nas, bo szukamy przygód. Przy drogach twarze uśmiechają się szczerze. Ruszamy razem lub mijamy je, zależnie od chwili. Jesteśmy prawdziwi jak tatuaże. Na pejzażu zdarzeń, wężu, PMM, jesteśmy inni. Tak. Nigdy się nie bałem, tamte dni to przeszłość. Jadę dalej, być zawsze krok przed nimi, bo czas nigdy nie staje. Jadę dalej. Jadę dalej.